Книга «Вихід», розділ 17. Уся громада синів Ізраїля рушили із Сін пустині переходами за наказом Господнім, і отаборились вони у Рефідимі, де не було питної води людям. І став народ сваритися з Мойсеєм, викрикуючи: «Дай нам води пити!» Мойсей їм каже: «Чого лаєтесь зо мною? Навіщо спокушаєте Господа?» Але народ був там жадібний води, той нарікав на Мойсея словами: «Навіщо оце ти вивів нас із Єгипту? Щоб спрагою заморити нас і дітей наших? І скот наш?» Заголосив Мойсей до Господа: «Що діяти мені з цими людьми? Ще трохи, і укаменують мене!» І відповів Господь Мойсеєві: «Вийди поперед людей, візьми з собою кілька старшин ізраїльських, і палицю, що нею вдарив по Нілу, візьми в руку, та й іди. Ось я стану перед тобою там, на скелі, на хориві, і коли вдариш ти по скелі, вода зрине з неї, і люди питимуть». Так і зробив Мойсей на очах старшин Ізраїля, і назвав те місце Маса і Меріва через сварку синів Ізраїля і тому, що спокушали Господа словами: «Чи є Господь між нами, чи нема?» Та ось надійшов Амалек і задер бій з Ізраїлем у Рефідимі. Тоді сказав Мойсей до Ісуса: «Вибери собі людей та вийди вранці в бій з Амалеком, я ж стану на вершині горбка з жезлом Божим у руці». Зробив Ісус так, як повелів йому Мойсей, і почав битися з Амалеком. А Мойсей, Арон та Хур вийшли на вершину горба. І сталося, як піднімав руки Мойсей, то брав гору Ізраїль, а як опускав, брав гору Амалек. Коли ж руки Мойсея обважніли, взяли камінь та й підклали йому, і він сів на ньому. Арон же і Хур підтримували йому руки, один з одного боку, другий з другого. Так руки його витримали твердо до заходу сонця. І розгромив Ісус Амалека і його людей вістрям меча. Тоді сказав Господь Мойсеєві: «Запиши це на спомену книгу і вклади Ісусові в серце, що я зітру пам'ять Амалека з-під небес». І спорудив Мойсей жартовник і дав йому ім'я Ягве Нісі. Сказав бо: «Тим, що рука знялася проти Господнього трону, війна Господня проти Амалека з роду в рід».